ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में भगवान नारायण के निवेदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का श्री भ्रष्ट होना, पुनः बृहस्पति के साथ ब्रह्मा के पास जाना, ब्रह्मा द्वारा दिए गए नारायण स्तोत्र क्वच और मंत्र के जप से पुनः श्री प्राप्त करना। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। तदंतर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्री दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ परिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित ये पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। ये जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं में श्रेष्ठ और भगवान श्री हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वे अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर ना धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक के ऊपर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देखकर रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चले गए और हथनी के साथ विहार करने लगे। उस वन में उनके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। बस गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको सुना दिया। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। नार ने कहा, प्रभु, किस ब्रह्म शाप के कारण में सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे, पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया, उससे महेंद्र ने क्या किया, आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करें। नारायण ने कहा, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिनका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गए। वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नाम निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई थी। तब दूत के मुख से सारा वृतांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर गया। फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तब तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, देवेंद्र, तुम मेरे प्रपुत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहां से हो सकती है। वह पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हत बुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा द्वारा दिए हुए श्री हरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहां है और श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहां, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा। वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वैश्या चंचला होती हैं। वह धनवानों को ही पसंद करती हैं, निर्धनों को नहीं। तथा प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती हैं। परंतु वत्स, जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी को प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिप्सित मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्रीहरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में एक वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति के हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनवांछित वर तथा लक्ष्मी का स्तोत्र, क्वच और ऐश्वर्यवर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने, ये सब देकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने क्वच धारण कर स्तोत्र द्वारा स्तवन करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। नारद ने पूछा, तपोधन, लक्ष्मीपति श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को महालक्ष्मी का कौन सा स्तोत्र और कवच प्रदान किया, वह मुझे बताइए। नारायण ने कहा, नारद, जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शांत हुए तब उनके क्लेश को देखकर स्वयं श्रीहरि वहीं प्रकट हुए। हूँ ऋषिकेश ने इंद्र से कहा, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वर रूप से वरण किया और श्रीहरि ने हर्षपूर्वक उन्हें दे दिया। वर देने के पश्चात ऋषिकेश ने जो हितकारक सत्य सार रूप और परिणाम में सुखदायक था ऐसा वचन कहना आरंभ किया। श्री मधुसूदन बोले, इंद्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुम लक्ष्मी कवच ग्रहण करो। यह समस्त दुखों का विनाशक, परमेश्वरी का उत्पादक और संपूर्ण शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। पूर्व काल में जब सारा संसार जलमग्न हो गया था उसमें मैंने इसे ब्रह्मा जी को दिया था, जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न हो गए थे। इसी के धारण से सभी मनुलोग संपूर्ण ऐश्वर्यों के भागी हुए थे। देवराज, इस सर्व ऐश्वर्यप्रद कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं, पंक्ति छंद हैं, स्वयं पद्माल्या लक्ष्मी देवी हैं और सिद्ध ऐश्वर्य के जपों में इसका विनियोग कहा गया है। इस कवच के धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी होते हैं। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करे, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करे, कमला नेत्र की रक्षा करे, केशव कांता केशों की रक्षा करे, कमलाल्या कपाल की, जगत जननी दोनों कपोलों की और संपद प्रदा सदा स्कंद की रक्षा करे। ओम श्रीम कमलवासिन्ने स्वाहा, मेरे पृष्ठभाग का सदा पालन करें। ओम श्रीम पद्माल्ये स्वाहा, वक्ष स्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचावे। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नमा, चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करे। ओम ह्रीम श्रीम नमा पद्माय स्वाहा, नितंब भाग की रक्षा करे। ओम श्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम महालक्ष्मी स्वाहा, सब ओर से सदा मेरा पालन करे। वस, इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्व ऐश्वर्यप्रद नामक परम उत्कृष्ट कवच का वर्णन कर दिया। यह परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिने भुजा पर धारण करता है वह सबको जीतने वाला हो जाता है। मां लक्ष्मी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की भांति सदा उसके साथ लगी रहती है। जो मंद बुद्धि इस कवच को बिना जाने ही लक्ष्मी की भक्ति करता है, उसे 1 करोड़ जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। श्री नारायण कहते हैं, महामुनि, यो जगदीश्वर श्रीहरि ने प्रसन्न होकर इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुनः जगत के हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हें ओम हरिम श्रीम क्रीम नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा ये षोडक्षर मंत्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय परम दुर्लभ सिद्धों और मणिवरों द्वारा दुष्प्राप्य और निश्चित रूप से सिद्धिप्रद है, वह सामविदुक्त शुभ ध्यान भी बतलाया। वह ध्यान इस प्रकार है, जिनके शीर की आभा श्वेत चंपा के पुष्प के सदृश तथा कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए तथा रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली सस्त और अत्यंत मनोहर हैं, सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो परम शांतता श्री हरि की प्रीतमा पत्नी हैं, उन जगत चलनी का भजन करना चाहिए। इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे और आगे कहे जाने वाले स्तोत्र से उनकी स्तुति करके सिर झुकाओगे, तब उनसे वरदान पाकर तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। देवराज, महालक्ष्मी का वह सुखप्रद स्तोत्र जो परम गोपनीय तथा त्रिलोकी में दुर्लभ है, बताता हूं, सुनो। नारायण कहते हैं, देवी, जिनका स्तमन करने से बड़े बड़े देवेश्वर समर्थ नहीं है, उन्हें आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूं। आप बुद्धि के परे सूक्ष्म तेजो रूपा सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय हैं, फिर आपका वर्णन कौन कर सकता है? जगदम्बे के आप स्वेच्छामयी निराकार भक्तों के लिए मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप और मन वाणी से परे हैं, तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप चारों वेदों से परे भाव सागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप संपूर्ण अन्नों तथा सारी संपदाओं की अधिदेवी और योगनियों योगों ज्ञानियों ज्ञानों वेदों वेदवेताओं की जननी हैं, फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूँ? जिसके बिना सारा जगत निश्चय ही उसी प्रकार वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को माता के बिना सुख नहीं मिलता। आप तो जगत की माता हैं, अतः प्रसन्न हो जाइए और हम अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापन्न हुए हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगत जननी को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान बुद्धि तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुनः पुनः प्रणाम है। माँ लक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली मुक्तिदायिनी सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली हैं, आप बारंबार मेरा प्रणिपात स्वीकार करें। माँ, कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती है? हे माते, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिया है और भक्तों पर अनुग्रह करना आपका स्वभाव है, अतः दुध मुहे बालकों की तरह हम लोगों पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। बस इस प्रकार लक्ष्मी का वह शुभ कारक स्तोत्र जो सुखदायक मोक्षप्रद सार रूप शुभद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, तुम्हें बता दिया। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्यकारक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके ग्रह का मां लक्ष्मी कभी परित्याग नहीं करती। इंद्र से इतना कहकर श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज क्षीर सागर पर गए। नारायण जी कहते हैं, नारद, तंत्र इंद्र, गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवों को साथ लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से शीघ्र क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने अमूल्य रत्न की गुटका से युक्त कवच को गले में बांधकर पुनः पुनः उस दिव्य स्तोत्र का मन ही मन स्मरण किया। फिर सब लोगों ने भक्ति भाव पूर्वक कमल वासिनी लक्ष्मी का स्तवन किया। उस समय उनके सिर भक्ति के कारण झुके हुए थे और अत्यंत दीनतावश नेत्रों में आंसू छलक आए थे। उनके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर सहस्त्र दल कमल पर वास करने वाली तथा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती महालक्ष्मी तुरंत ही वहां प्रकट हो गई। उस जगन माता की उस उत्तम प्रभा से सारा जगत व्याप्त हो गया। तंत्र जगत का धारण पोषण करने वाली लक्ष्मी ने देवताओं से यथोचित हितकारक एवं सार रूप वचन कहे। श्री महालक्ष्मी बोली, बच्चों, तुम लोग ब्रह्म शाप के कारण भ्रष्ट हो गए हो, अतः मेरा तुम लोगों के घर जाने का विचार नहीं है। इससे मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म शाप से डर रही हूं। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं, वे सभी सदा मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ देते हैं वही मेरी जीविका का साधन होता है। यदि ये विप्र प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आज्ञा से चल सकूंगी। वे तपस्वी मेरी पूजा करने में समर्थ नहीं हैं। जब अभाग्य का समय आ जाता है तभी वे गुरु ब्राह्मण देव सन्यासी तथा वैष्णव द्वारा शापित होते हैं, जो सबके कारण ऐश्वर्यशाली सर्वेश्वर और सनातन हैं। वे भगवान नारायण भी ब्रह्म शाप से भय मानते हैं। ब्राह्मण, इसी बीच अंगरा, प्रचेता, क्रतु, भृगु, पुला, प्लस, मरीचि, अत्रि, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन साक्षात नारायण स्वरूप भगवान सनत कुमार, कपिल, आसुरी, वोड्डू, पंचिक, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त, गौतम, कण्व, और्व, कात्यायन, कनाद, पाणिनि, मार्कंडे, लोमश और स्वयं भगवान विशिष्ट, ये सभी ब्राह्मण हर्षपूर्ण चित से वहां पर आए। वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे और उनके मुखों पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से भगवती लक्ष्मी का पूजन किया और देवताओं ने उन्हें वन्य पदार्थों का नैवेद्य समर्पित किया। फिर उन मनीषियों ने हर्ष के साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका आराधन किया और कहा, जगदम्बिके, आप देवलोक तथा मृत्यु लोक में पधारिए। उनका वह वचन सुनकर जगत जननी संतुष्ट हो गई और ब्राह्मणों की आज्ञा से निर्भय होकर चलने के लिए उद्यत होकर उनसे बोली। मां लक्ष्मी ने कहा, विप्रवरो, मैं आप लोगों की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी, किंतु भारतवर्ष में जिन जिन के घर नहीं जाऊंगी उनका विवरण सुनिए। पुण्यात्मा ग्रस्तों और उत्तम नीति के जानकार नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति उनकी रक्षा करूंगी। जिस जिसके प्रति उसके गुरु देवता माता पिता भाई बंधु अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जाएंगे उनके घर में नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी प्राकर्महीन और दुष्स्वभाव वाला है तथा मेरे पास कुछ नहीं है यो सदा कहता रहता है उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो सत्यहीन ध्रोवर हड़प लेने वाला झूठी गवाही देने वाला विश्वासघाती और कृतघ्न है उसके गृह में नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त भयभीत शत्रु के चुंगल में फंसा हुआ महान पापी कर्जदार और अत्यंत कृपण है ऐसे पापियों के घर में नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन शोकार्त मंद बुद्धि और सदा स्त्री के वश में रहने वाला है तथा जो उल्टा स्त्री का पति अथवा पुत्र है उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो दुष्ट वचन बोलने वाला और झगड़ालू है जिसके घर में निरंतर क्लेह होता रहता है और जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है ऐसे लोगों के घर में नहीं जाऊंगी। जहां श्री हरि की पूजा और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो कन्या अन्न और वेद को बेचने वाला मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है, अतः मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। जो कृपणतावश माता पिता भार्या गुरु पत्नी गुरु पुत्र अनाथ बहन और आश्रयहीन बांधों का पालन पोषण नहीं करता, सदा धन संग्रह में ही लगा रहता है, उसके नरक कुंड सदृश घर में मैं नहीं जाऊंगी। जिसके दांत और वस्त्र मलिन, मस्तक रुखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते हैं, उनके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंद बुद्धि मलमूत्र का प्रत्याग करके उस पर दृष्टि डालता है और गीले पैरों सोता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो बिना पैर धोए सोता है, गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोते समय नग्न रहता है तथा संध्या काल और दिन में शयन करने वाला है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल से अन्य अंगों का स्पर्श करता है अथवा सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो नखों से तृण तोड़ता है और नखों से भूमि कुरेदता है तथा जिसके शीर और पैर में मैल जमी रहती है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो अपने द्वारा अथवा प्राय द्वारा दी हुई ब्राह्मण की और देवता की वृत्ति का अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों ना हो, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता, वह शठ पापी और पुण्यहीन है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या अर्थात झाड़ फूंक से जीविका चलाने वाला ग्राम्याजी अर्थात पुरोहित वैद्य रसोईया और देवल अर्थात वेतन लेकर मूर्ति पूजा करने वाला है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य को काट देता है तथा जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है, उसके घर में नहीं जाऊंगी। नारद, इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। फिर उन्हें देवताओं के ग्रह तथा मृत्यु लोक की ओर देखा। तब सभी देवता और मुनिगण आनंद पूर्वक माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने वास स्थान को चले गए। उसमें उनके ग्रहों को शत्रुओं ने छोड़ दिया था और वह सुहृदों से परिपूर्ण थे। मुने, फिर तो स्वर्ग में धुंधवियां बजने लगी और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपना राज्य और स्थिर लक्ष्मी प्राप्त की। बस इस प्रकार मैंने लक्ष्मी के उत्तम चरित्र का, जो सुखदायक मोक्षप्रद और सार रूप है, वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में गणेश के एक दंत वर्णन प्रसंग में जमदग्नि के आश्रम पर कार्तवीर का स्वागत सत्कार, कार्तवीर का बलपूर्वक कामधेनु को हरण करने की इच्छा प्रकट करना, कामधेनु द्वारा उत्पन्न की हुई सेना के साथ कार्तवीर की सेना का युद्ध। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु ब्राह्मण, विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजराज के दो दांतों वाला मुख को जोड़ता था, फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया? उसका वह दूसरा दांत कहां चला गया? वह प्रसंग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर सर्वज्ञ कृपालु और भक्तवत्सल हैं। नारायण ने कहा, नारद, एक दंत का चरित्र संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है। मैं उस प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं, सुनो मुने। एक समय की बात है, राजा कार्तिवीर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां मैं बहुत से वन्य पशुओं का वध करके थक गया। इतने में सूर्य अस्त हो चला। तब उस राजा ने सायंकाल में सेना सहित वहीं वन में जमन अग्नि ऋषि के आश्रम के निकट पड़ाव डाल दिया और बिना कुछ खाए पिए रात्रि व्यतीत की। प्रातःकाल राजा सरोवर में स्नान करके पवित्र हुआ और अपने शीर को अलंकृत करके दत्तात्रेय द्वारा दिए गए मंत्र का भक्ति पूर्वक जप करने लगा। मुनिवर जमदग्नि ने देखा कि राजा के कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए हैं। तब उन्होंने प्रेम के साथ आदर पूर्वक कोमल वाणी से राजा का कुशल समाचार पूछा। तदंतर राजा ने बड़ी उतावली के साथ सूर्य के समान तेजस्वी मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने चरणों में पड़े हुए राजा को स्नेह पूर्वक शुभ आशीर्वाद दिया। राजा ने अपने उपवास आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। तब मुनि ने तुरंत ही डरते डरते राजा को निमंत्रित दे दिया। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि हर्षपूर्वक अपने आश्रम को लौट आए और वहां उन्होंने लक्ष्मी सदृशी माता कामधेनु से सारा वृतांत कह सुनाया। तब कामधेनु भयभीत हुए मुनि से बोली, मुनि मेरे रहते आपको भय कैसा? आप तो मेरे द्वारा सारे जगत को भोजन कराने में समर्थ हैं, फिर राजा की क्या बात है? आप राजाओं के भोजन योग्य त्रिलोकी में दुर्लभ जिन जिन पदार्थों की याचना करेंगे वे सब मैं आपको प्रदान करूंगी। तंत्र कामधेनु ने अनेक प्रकार के भोजन करने के योग्य सोने और चांदी के बर्तन, असंख्य भोजन बनाने के पात्र और बहुत से स्वादिष्ट पदार्थों से परिपूर्ण बर्तन मुनि को दिए। फिर नाना प्रकार के स्वादिष्ट और पके हुए कटहल, आम, नारियल और बेल के फल प्रदान किए। स्वादिष्ट लड्डुओं की तो असंख्य ढेरियां लग गई। जौ और गेहूं के आटे की बनी हुई पूड़ियां और भांति भांति के पकवानों का पर्वत तथा उत्तम उत्तम मनों का ढेर लग गया। दूध, दही और घी की नदियां बह चली। शक्कर का ढेर और मोदकों का पहाड़ लग गया। उत्तम धान के चिवड़ों का पर्वत सा ढेर लगा दिया। फिर कौतुकवश राजाओं के योग्य पूर्णता कपूर आदि से सुवासित तांबूल और सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किया। इस प्रकार सामग्री से संपन्न होकर मुनियों ने खेल ही खेल में सेना सहित राजा को मनोहर पदार्थ देकर भोजन कराया। तब जो जो वस्तुएं परम दुर्लभ थी उन्हें भरी पूरी देखकर राज कार्तिवीर को बड़ा विस्मय हुआ। फिर उन बर्तनों को देखकर वह कहने लगा, राजा ने कहा, सचिव जरा पता तो लगाओ कि ये दुर्लभ पदार्थ सहसा कहाँ से आ गई। ये मेरे लिए असाध्य हैं और बहुतों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है। मंत्री बोला, महाराज मैंने मुनि के आश्रम में सब कुछ देख लिया है। सुनिए, वहां तो अग्निकुंड, समिधा, कुश, पुष्प, फल, कृष्ण मृग चर्म, स्त्रुवा, स्त्रुक, शिष्य समुदाय और सूर्यों के तेज के आधार पर पकने वाले अन्न आदि ही हैं। मैं संपूर्ण संपत्तियों से रहित है। वहां मैंने ये भी देखा है कि सभी लोग जटाधारी हैं और वृक्षों की छाली उनका वस्त्र है, परंतु आश्रम के एक भाग में मैंने एक मनोहर कपिला गौ को देखा है। उसके अंग बड़े सुंदर हैं, चांदनी किसी उसकी कांति है और लाल कमल के समान उसके नेत्र हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा किसी कांति मती वह गौ बड़ा तेज से अधीप्त हो रही थी। वहीं साक्षात लक्ष्मी की तरह संपूर्ण संपत्तियां और गुणों की आधार हैं। तंत्र मंत्री के कहने पर वह दुर्बुद्धि राजा मुनि से उस गौ की याचना करने के लिए उद्यत हो गया, क्योंकि वह उस समय सर्था काल पास से बधा हुआ था। भला पुण्य अथवा उत्तम बुद्धि क्या कर सकती है, क्योंकि होनहार ही सब तरह से बली होता है। इसी कारण पुण्यवान एवं बुद्धिमान होकर भी राजेंद्र कार्तिवीर देववश ब्राह्मण से याचना करना चाहता है। पुण्य से भारतवर्ष में पुण्य रूप कर्म और पाप से भयदायक पाप रूप कर्म प्रकट होता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग का भोग करके मनुष्य पुण्य स्थल में जन्म लेते हैं। और पापकर्म से नरक का भोग करने के पश्चात प्राणियों की निंदित योनि में उत्पत्ति होती है। नारद, कर्म के वर्तमान रहते प्राणियों का उद्धार नहीं होता, इसलिए संत लोग निरंतर कर्म का क्षय ही करते रहते हैं। वही विद्या, वही तप, वही ज्ञान, वही गुरु, वही भाई बंधु, वही माता, वही पिता और वही पुत्र सार्थक है जो कर्म क्षय में सहायता करता है। प्राणियों के कर्मों का शुभ शुभ भोग दारुण रोग के समान है, जिसे भक्त रूपी वैद्य श्री कृष्ण भक्ति रूपी रसायन के द्वारा नष्ट करते हैं। जगत का धारण पोषण करने वाली बुद्धिदायिनी माया प्रत्येक जन्म में सेवा किए जाने पर संतुष्ट होकर भक्त को वह भक्ति प्रदान करती है। तंत्र माया से विमुग्ध हुए राजा कार्तिवीर ने यत्न पूर्वक मुनि को अपने पास बुलाया और हर्ष के साथ अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उनसे विनय पूर्वक वचन कहा। राजा कहने लगे, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाले भक्तेश, आप तो कल्पतरु के समान हैं, अतः मुझ भक्त को कामना पूर्ण करने वाले इस कामधेनु को भिक्षा रूप में प्रदान कीजिए। तपोधन, आप जैसे दाताओं के लिए भारत में कोई वस्तु अदे नहीं है। मैंने सुना भी है कि पूर्व काल में दधीची ने देवताओं को अपनी हड्डी दे डाली थी। तपोराशि, आप तो भारतवर्ष में लीलापूर्वक भ्रूभृंग मात्र से समूह की समूह काम धेनुओं की सृष्टि करने में समर्थ हैं। मुनि ने कहा, राजन आश्चर्य है, तुम तो उल्टी बात कह रहे हो। अरे मूर्ख एम छली नरेश, मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रि को दान कैसे दूंगा? इस काम धेनु को परमात्मा श्री कृष्ण ने गोलोक में यज्ञ के अवसर पर ब्रह्मा को दिया था। अरे प्राणों से बढ़कर प्यारी ये गौ देने योग्य नहीं है। भूमिपाल, फिर ब्रह्मा ने इसे अपने प्रिय पुत्र भृगु को दिया, भृगु ने मुझे दिया, इस प्रकार ये कपिला मेरी पैतृक संपत्ति है। ये कामधेनु गोलोक में उत्पन्न हुई है, अतः त्रिलोकी में दुर्लभ है। तब भला मैं लीला पूर्वक ऐसी कपिला की सृष्टि करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? ना तो मैं हलवाहा हूँ और ना तुम्हारी सहायता से बुद्धिमान हुआ हूँ। मैं अतिथि को छोड़कर शेष सबको क्षण मात्र में भस्म मात करने की शक्ति रखता हूँ। अतः अपने घर जाओ और स्त्री पुत्र को देखो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा को क्रोध आ गया। तब वह मुनि को नमस्कार करके सेना के मध्य में चला गया। उसने भाग्य ने उसे बाधित कर दिया था, अतः क्रोध के कारण उसके होठ फड़क रहे थे। उसने सेना के निकट जाकर बलपूर्वक गौ को लाने के लिए नौकरों को भेजा। इधर शोक के कारण जिनका विवेक नष्ट हो गया था, वे मुनिवर जमद अग्नि कमला के सन्निकट जाकर रोने लगे और उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत रहने वाली वह गौ, जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी, ब्राह्मण को रोते देख कर बोली। सुरभि ने कहा, मुने, जो निरंतर अपनी वस्तुओं का शासक, पालक और दाता है, चाहे वह इंद्र हो अथवा हलवाहा, वही अपनी वस्तु का दान कर सकता है। तपोधन, यदि आप स्वेच्छानुसार मुझे राजा को देंगे, तभी मैं स्वेच्छा से अथवा आपकी आज्ञा से उसके साथ जाऊंगी। यदि आप नहीं देंगे तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगी। आप मेरे द्वारा दी गई सेना के सहारे राजा को भगा दीजिए। सर्वज्ञ, माया से विमुग्ध चित्त होकर आप क्यों रो रहे हैं? अरे ये संयोग वियोग तो कालकृत है, आत्मकृत नहीं है। आप मेरे कौन हैं और मैं आपकी कौन हूं? यह संबंध तो काल द्वारा नियोजित है। जब तक ये संबंध है तभी तक आप मेरे हैं। मन जब तक जिस वस्तु को केवल अपना मानता है और उस पर अपना अधिकार समझता है, तभी तक उसके वियोग से दुख होता है। इतना कहकर कामधेनु ने सूर्य के सदृश कांतिमान नाना प्रकार के शस्त्र अस्त्र और सेनाएं उत्पन्न कर दी। उस कपिला के मुख आदि अंगों से करोड़ों करोड़ों खड़गधारी, शूलधारी, धनुर्धारी, दंड शक्ति और गदाधारी शूरवीर निकल आए। करोड़ों वीर राजकुमार और मलेच्छ निकल आए। इस प्रकार कपिला ने मुनि को सेनाएं देकर उन्हें निर्भय कर दिया और कहा, ये सेनाएं युद्ध करेंगी, आप वहां मत जाइए। उस सामग्री से संपन्न होने के कारण मुनि को महान हर्ष प्राप्त हुआ। इधर राजा द्वारा भेजे गए भृत्य ने लौटकर राजा को सारा वृतांत बतला दिया। कपिला की सेना का वृतांत और अपने पक्ष की प्राजा सुनकर नृपशेष कार्तवीय भयभीत हो गया। उसके मन में कातरता आ गई। तब उसने दूत भेजकर अपने देश से अपनी और सेनाएं मंगवाई। नारायण कहते हैं, नारद, तंत्र कार्तवीर ने दुखी हृदय से श्री हरि का स्मरण किया और कुपित होकर मुनि के पास दूत भेजकर कहलवाया, मुनि श्रेष्ठ युद्ध कीजिए और मुझ अतिथि एवं भृत्य को मेरी वांछित गौ दीजिए। भरी भांति विचार करके जो उचित समझिए वही कीजिए। दूत की यह बात सुनकर मुनिवर जमद अग्नि ठाठा मारकर हंस पड़े और जो हितकारक सत्य नीति का सार तत्व था वह सब दूत से कहने लगे। मुनि बोले, दूत, राजा को आहार रहित देखकर मैं उसे अपने घर ले आया और यथोचित रूप से शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के व्यंजन भोजन कराए। अब वह राजा मेरे प्राणों से प्यारी कपिला को बलपूर्वक मांग रहा है, मैं उसे देने में सर्था समर्थ हूं, अतः युद्ध दान दूंगा, यह निश्चित है। मुनि का यह वचन सुनकर दूत लौट गया और सभा के मध्य भाग में भय के कारण क्वच धारण करके बैठे हुए नरेश से सारा वृतांत कह सुनाया। इधर मुनि ने कपिला से कहा, इस समय मैं क्या करूं, क्योंकि जैसे करण धार के बिना नौका अनियंत्रित रहती है, वही दशा मेरे बिना इस सेना की हो रही है। तब कपिला ने मुनि को अनेक प्रकार के शस्त्र, युद्ध शास्त्र की शिक्षा और उसके उपयोग में आने वाले संधान आदि का ज्ञान प्रदान करते हुए कहा, विप्रवर, आपकी जय हो, आप युद्ध में निश्चय ही शत्रु को जीत लेंगे, तथा यह भी ध्रुव है कि अमोघ दिव्य अस्त्र के बिना आपकी मृत्यु नहीं होगी। आप ब्राह्मण हैं, अतः आपका दत्तात्रेय के शिष्य एवं अमोघ शक्तिधारी राजा के साथ युद्ध होना युक्त नहीं है। ब्राह्मण, इतना कहकर मनस्विनी कपिला चुप हो गई। तब मनस्वी मुनि ने सेना को सज्जित किया और उस सारी सेना को साथ लेकर वह युद्ध स्थल को प्रस्थित हुए। उधर राजा भी युद्ध के लिए आ डटा। उसने मुनिवर जमद अग्नि को प्रणाम किया। फिर दोनों सेनाओं में अत्यंत दुष्कर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में कपिला की सेना ने बलपूर्वक राजा की सारी सेना को जीत लिया और खेल ही खेल में राजा के विचित्र रथ को चूर चूर कर दिया। फिर हंसते हंसते राजा के कवच और धनुष को भी छिन्न भिन्न कर डाला। इस प्रकार राजा कार्तवीर कपिला की सेना को जीतने में असमर्थ हो गया। उन सेनाओं ने शस्त्रों की वर्षा से राजा को हथियार रख देने के लिए विवश कर दिया। तत्पश्चात बाणों और शस्त्रों की वर्षा से राजा मूर्छित हो गया। उसमें राजा की कुछ सेना तो मर चुकी थी और कुछ भाग खड़ी हुई। जब कृपा सागर मुनिवर जमन अग्नि ने देखा कि मेरा अतिथि बना हुआ राजराजेश्वर कार्तवीर मूर्छित हो गया है, तब कृपा परवश होकर उन्होंने उस सेना को लौटा लिया। फिर तो वह कृत्रिम सेना जाकर कपिला के शरीर में विलीन हो गई। तंत्र कृपालु मुनि ने शीघ्र राजा को अपनी चरण धूली देकर तुम्हारी जय हो ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और अपने कमंडलों के जल के छींटे देकर उसे चैतन्य कराया। होश में आने पर वह राजा युद्ध भूमि में उठकर खड़ा हो गया और भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े हुए उसने मुनिवर को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब मुनि ने राजा को शुभ आशीष देकर हृदय से लगा लिया और पुनः उसे स्नान कराकर बाल यत्नपूर्वक भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मणों का हृदय सदा मक्खन के समान कोमल होता है। परंतु दूसरों का हृदय सदा छुरे की धार के सदृश तेज असाध्य और दारुण होता है। तत्पश्चात मुनिवर ने राजा से कहा, नरेश अब तुम अपने घर लौट जाओ। तब राजा ने कहा, महाबाहो युद्ध कीजिए अथवा मेरे अभीष्ट गौ मुझे समर्पित कीजिए। नारायण कहते हैं, नारद भोपाल के वचन को सुनकर मुनिवर ने श्री हरि का स्मरण करके जो हितकर सत्य और नीति का सार रूप था ऐसा वचन कहना आरंभ किया। मुनि ने कहा, महाभाग अपने घर जाओ और सनातन धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्म के सुरक्षित रहने पर सारी संपत्तियां सदा स्थिर रूप से निवास करती हैं, यह पूर्णता निश्चित है। राजन तुम्हें भोजन से वंचित देखकर मैं अपने घर लाया, विधिपूर्वक यथाशक्ति तुम्हारा आदर सत्कार किया, इस समय तुम्हें मूर्छित देखकर मैंने चरण धूलि और शुभ आशीर्वाद दिया जिससे तुम्हारी मूर्छा दूर हुई, अतः तुम्हारा ऐसा कहना उचित नहीं है। उस वचन का सुनकर राजा ने मुनिवर को प्रणाम किया और एक दूसरे रथ पर सवार हो युद्ध कीजिए ऐसा ललकारा। तब मुनि भी कवच धारण करके उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। क्रोध के कारण राजा की बुद्धि मारी गई, अतः वह मुनि के साथ जूझने लगा। मुनि ने कपला द्वारा दी गई शक्ति और शस्त्र के बल से राजा को शस्त्रहीन करके मूर्छित कर दिया। तब कमल लोचन राजा कार्तवीर्य पुनः होश में आकर क्रोध पूर्वक मुनि के साथ लोहा लेने लगा। उस नृप श्रेष्ठ ने समर भूमि में आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया, तब मुनि ने वारुण अस्त्र द्वारा उसे हंसते हंसते शांत कर दिया। फिर राजा ने रणभूमि में मुनि के ऊपर वरुण अस्त्र फेंका, तब मुनि ने लीला पूरक वायव्य अस्त्र द्वारा उसे शांत कर दिया। तब राजा ने युद्ध स्थल में वायव्य अस्त्र चलाया, मुनि ने उसे उसी क्षण गंधर्व अस्त्र द्वारा निवारण कर दिया। फिर नरेश ने रण के मुहाने पर नाग अस्त्र छोड़ा, मुनिवर ने उसे हर्षपूर्वक तत्काल ही गारुड़ अस्त्र द्वारा प्रतिहत कर दिया। तब नृपवर ने जो सैकड़ों सूर्यों के समान कांतिमान एवं दसों दिशाओं को दीप्त करने वाला था उस माहेश्वर नामक महान अस्त्र का प्रयोग किया। तब मुनि ने बड़े यत्न के साथ त्रिलोक व्यापी दिव्य वैष्णव अस्त्र द्वारा उसका निवारण कर दिया और फिर यत्न पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उस अस्त्र को देखकर महाराज कार्तिवीर उसे नमस्कार करके शरणागत हो गया। तब प्रलय अग्नि के समान में शस्त्र अस्त्र वहां ऊपर ही ऊपर घूमकर क्षण भर तक दसों दिशाओं को प्रकाशित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गया। फिर मुनि ने रण के मुहाने पर झिम्बन अस्त्र छोड़ा, उस अस्त्र के प्रभाव से राजा की निद्रा ने आ घेरा और वह मृतक तुल्य होकर सो गया। तब राजा को निद्रित देखकर मुनि ने उसी क्षण अर्धचंद्र द्वारा उस भोपाल के सारथी रथ और धनुष्यमान को छिन्न भिन्न कर दिया, शुरुप्र से मुकट छत्र कवच काट डाला, भांति भांति के अस्त्र प्रयोग से उसके अस्त्र तरकश और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी। फिर युद्ध स्थल में हंसते हुए मुनि ने खेल ही खेल में नाग अस्त्र द्वारा राजा के सभी मंत्रियों को बांधकर कैद कर लिया। फिर लीलापूर्वक उत्तम मंत्र का प्रयोग करके उस राजा को जगाया और उन बंधे हुए सभी मंत्रियों को उसे दिखाया। राजा को दिखाकर मुनि ने तत्काल ही उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और नरेश को आशीर्वाद देकर कहा, राजन अब अपने घर जाओ। परंतु राजा क्रोध से भरा हुआ था, उसने उठकर त्रिशूल उठा लिया और यतन पूर्वक उसे मुनिवर जमन अग्नि पर चिला दिया। तब मुनि ने उस पर शक्ति से प्रहार किया। इसी बीच उस युद्ध स्थल में ब्रह्मा ने आकर उत्तम नीति द्वारा उन दोनों में प्रस्वर प्रेम स्थापित करा दिया। तब मुनि ने संतुष्ट होकर रण क्षेत्र में ब्रह्मा के चरणों में प्रणिपात किया और राजा ब्रह्मा तथा मुनि को नमस्कार करके अपने घर को प्रस्थान कर लिया। फिर मुनि और ब्रह्मा अपने अपने भवन को चले गए। इस प्रकार इसका वर्णन तो कर दिया, अब आगे तुमसे और क्या कहूं। नारायण कहते हैं, नारद राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की लगी रही। इसे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर जमदग्नि आश्रम पर जाकर आश्रम को घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रमवासी भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्र उच्चारण पूर्वक बाणों का एक ऐसा जाल बिछाया कि उससे आश्रम भूमि पूरी ढक गई, सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण किया। यों कई बार राजा आक्रमण करता रहा, मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तिकवीर ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। मैं भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को भीन डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया। शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गो तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। तंत्र राजा कार्तिवीर अर्जुन ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्राश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी। उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता को अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी की। सारी बातें सुनकर माता के युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली। राजा कार्तिकवीर अर्जुन के वध करने का प्रण कर लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले, परशुराम ने कहा, माता जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले तथा पिता के हिंसक का वध नहीं करता वह महान मूर्ख है। उसे निश्चय ही रोरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी हैं। ये मार डालने योग्य हैं। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत थे और उनका हृदय दुखी था। उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृगु मुनि उन दोनों से ऐसी विदोक्त बातें कहने लगे जो परलोक के लिए हितकारिणी थी। भृगु जी बोले, बेटा तुम तो मेरे वंश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर हैं। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। बस जो बीत गया सो गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वह होता ही है और आगे भी जो होने वाला होगा वह होकर ही रहेगा, क्योंकि निषेक जन्य अर्थात प्रारब्ध जन्य कर्म अटल होते हैं, सत्य होते हैं, होकर रहते हैं। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? वस श्री कृष्ण ने जिस प्रकार के भूत वर्तमान और भविष्य की रचना की है उसके द्वारा निरूपत उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण मायामियों के 5 भौतिक शीर और संकेत पूर्वक नाम, ये प्रातःकाल के स्वप्न सदृश निरर्थक हैं। परमात्मा के अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राज अधिराज के पीछे नौकर चाकर चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि तथा सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्नपूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसके पितर हैं और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुष्टर भाव सागर में कर्म रूपी लहरियों में प्रेरित हो रही हैं। पुत्र, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः अब तुम भी रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिस सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं, उसे वे 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकते, ये निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जल अंश को जल, शून्य अंश को आकाश, वायु के अंश को वायु तथा तेज अंश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंश में विलीन हो जाते हैं। फिर रोने से कौन वापस आएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, इसमें तुम वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र है और वही बंधु है। भृगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूं। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पति देव आज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, अतः वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनि बतलाइए अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आपसे ऐसा उपस्थित हुए हैं। भृगु ने कहा, हो महासती, तुम अपने पुण्य आत्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के लिए कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करता है वही स्त्री है, जो दान देता है वही बंधु है, जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करे वही अभीष्ट देवता है, जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, जो अपनी पत्नी की बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है, जो धर्म उपदेशक तथा हरि भक्ति प्रदान करने वाला वही गुरु है। ये सभी वेदों तथा पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। रेणुका ने कहा, मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती, तपोधन ये मुझे बताने की कृपा करें। भृगु ने कहा, रेणुके, जिसके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हो, जिसने ऋतुकाल को देखा ही ना हो, जो रसवला, उल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रस्त, पति की सेवा ना करने वाली, पति भक्ति रहित और कटुवादनी हो, ये यदि देव सती भी हो जाएं, तो वे अपने पति को नहीं प्राप्त होती हैं। पतिव्रताएं चिता में शयन करने वाले पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो अपने पति को पा लेती हैं। जो अपने प्रीतम का अनुगमन करती है वे उसी को पति रूप में पाती है और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का उपभोग करती है। पतिव्रते, ग्रस्तों की यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी, अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों तथा वैष्णों के विषय में श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहां जहां अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती है, वहां वहां वह स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करती है। कृष्ण भक्ति प्रायण जीवन मुक्त भक्तों के तीर्थ में अथवा अन्यत्र मरने में कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह समान फल मिलता है। इसलिए यदि स्त्री अथवा पुरुष भगवान नारायण तथा कमलाल्या लक्ष्मी का भजन करें तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता। वहां रेणुका से इतना कहकर भृगु मुनि परशुराम से सम्योचित तथा वेद विहित वचन कहने लगे। महाभागवत, यहां आओ और इस अमांगलिक शोक को त्याग दो। भृगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उतान कर दो। नया वस्त्र यज्ञोपवीत पहनाओ। आंसू रोककर दक्षिण अभिमुख होकर बैठ जाओ। भक्तिपूर्वक अग्नि से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं उन सब का स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्य में पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, जमुना, कोशकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पंसा, सरयू, पुष्पभद्रा, भद्रा, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रेवत, वराह, श्रीशैल, गंधमादन, हिमालय, कैलाश, सुमेरु, रत्न पर्वत, वाराणसी, प्रयाग, पुण्य में वन, वृंदावन, हरिद्वार और बद्री, इनका बार बार स्मरण करो। फिर चंदन, अगरु, कस्तूरी तथा सुगंधित पुष्प देकर और वस से आच्छादित करके पिता के शव को चिता के ऊपर स्थापित करो। फिर सोने की सिलाई से कान, आंख, नाक और मुख में निर्मंथन करके उसे आदर सहित ब्राह्मण को दे दो। तत्पश्चात तिल सहित तांबे का पात्र, गौ, चांदी और सोना दक्षिणा सहित दान करके स्वचित होकर दा कर्म करो। ओम, जो जानकारी में अथवा अनजान में पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत होकर पंच तत्व को प्राप्त हुआ, ओम धर्म अधर्म से युक्त तथा मोह लोभ से समावृत उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता हूं, वह दिव्य लोक में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रदक्षिणा करो और फिर ओम, तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न हूं, तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो स्वाहा। इस प्रकार उच्चारण करो तथा श्री हरि का स्मरण करते हुए इसी मंत्र से पिता का दाह करो। हे भृगुनंदन, पहले तुम भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। फिर भृगु मुनि की आज्ञा के अनुसार परशुराम ने अपने गोत्र वालों के साथ वह सारा कार्य संपन्न किया। तंत्र रेणुका ने वहां अपने पुत्र परशुराम को छाती से लगा लिया और परिणाम में सुखदायक कुछ वचन कहे। बेटा, इस भाव सागर में विरोध ना करना संपूर्ण मंगलों का मंगल है और विरोध नाश का कारण तथा समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध नहीं करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों द्वारा आलोकित कर्म शुभ कारक होते हैं। यो कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का स्मरण करते हुए परशुराम की ओर निहारती हुई चिता में सो गई। तब भाइयों के साथ परशुराम ने चिता में आग लगा दी। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में ही सती रेणुका राम राम राम यो उच्चारण करके परशुराम के देखते देखते जलकर खाक हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि के दूत आ पहुंचे। वे सभी रथ पर सवार थे। उनके शीर का रंग श्याम था। सुंदर चार भुजाएं थी जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी और वे किरीट, कुंडल तथा रेशमी पीतांबर से विभूषित थे। वे उस रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक में गए और जमद अग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां वैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्या जब मंगलों की मंगल है करते हुए श्री हरि के सन्निकट रहने लगे। नारद, इधर परशुराम ने ब्राह्मणों तथा भृगु जी के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। फिर गौ, भूमि, स्वर्ण वस्त्र, स्वर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया, जल, अन्न, चंदन, रत्नदीप, चांदी का पहाड़, स्वर्ण के आधार सहित स्वर्ण निर्मित उत्तम आसन स्वासित तांबूल छत्र पाद का फल मनोहर माला फल मूल जल और मनोहर मिष्ठान तथा धन ब्राह्मणों को देकर वे ब्रह्मलोक को चल पड़े। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम ने भक्ति भाव से अव्यय आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। कृपा में ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर एवं भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा को महान विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार करके परशुराम से परिणाम में सुखदायक वचन कहने लगे। ब्रह्मा ने कहा, वश बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा दुष्कर है, क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से उत्पन्न होती है। बेटा, उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से इस सृष्टि की रचना की है, किंतु तुम्हारी निर्दयतापूर्ण घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। तुम एक क्षत्रिय के अपराध से पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है, किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की ही आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और त्रयोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्राक्तन कर्म अनुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः बस तुम शीलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। जब शक्ति स्वरूपा पार्थी और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण एवं शुभ कारक है, उस उपाय की तुम यतन पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य ही सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर से श्री किश के मंत्र और क्वच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है, उसके प्रभाव से तुम शैव और शाक्त दोनों तेजों पर विजय पा सकोगे। जगदीश और शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं, अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए युक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोग से ही मंत्र स्वामी स्त्री गुरु और देवता प्राप्त होते हैं, जो जिनके हैं वे उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। ये ध्रुव है। भृगुनंदन, तुम त्रिलोक के विजयी नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दानी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान करेंगे, उस दिए हुए मंत्र के बल से तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे।